dłoni nad płomieniem. Kto pierwszy, kto najlepszy. Ho, ho, i żeby stać się znowu, znowu dziećmi i nie wiedzieć jeszcze nic. Za złoto krwi nie przelewać. I nie patrzeć zbyt głęboko i zbyt długo w ślepia zwierza. Jak w czarne dziury, jak wyczerpaną studnię. Kolarz Filip i jego uśmiech. Ciągle nie ja, to jeszcze nie ja. Nie tak dawno temu był taki zespół Bruno Schulz. Zespół się rozpadł, zawiesił działalność, ale powstała nowa formacja o nazwie Mona Polaski i wydała swoją płytę Folklor, ładną płytę, nawiązującą swoją drogą do brzmienia zespołu Bruno Schulz. I z tego właśnie krążka pochodzi utwór Robinson Crusoe, a wcześniej Lunatyk oraz londyński zespół Gabinet Luster. Tu Trójka i Nocna Polska, teraz troszkę zmienimy nastrój. Potem przyczep gory i pokazał, że ich mózgi wyklony wyrzutych orbit. Wyrzutych orbit, wyrzuconych z orbit. Wyrzutych orbit. Że nie mogę latać, że nie mogę latać. Ja nie mogę latać. Mówili, że nie mogę latać, ja nie mogę latać. Ja nie mogę latać. Mówili, loty długie jak Gantas. Mój lot nigdy za długi, bo biała linia nie wyznacza, gdzie startowy pas mam. Prowadzi mnie duchowy kompas. Jestem dzieckiem słońca, więc nawet jeśli się zburzysz, dla mnie nadal będzie ta pogoda dobra. Nie mówcie do mnie, jeśli trawi wasz strach, do mnie nie ściągnie nawet grawitacja. Nie potrzebuję odprawy was strach, zaliczę trybę, mama ayahuasca. Nie mówcie do mnie, jeśli trawi was strach, do mnie nie ściągnie nawet grawitacja. Nie potrzebuję odprawy was strach, zaliczę trybę, mama ayahuasca. Że nie mogę latać, że nie mogę latać, ja nie mogę latać. Że nie mogę latać, ja nie mogę latać, ja nie mogę latać. Że nie mogę latać, że nie mogę latać, ja nie mogę latać. Że nie mogę latać, człowiek nie mogę latać, ja nie mogę. Siedzisz ze mną gdzieś, pani z psem. Ja już wiem, że dałbym ci wszystko. Znam cię jeden dzień, a już wiem. Wiem, że dałbym ci wszystko.

spoiled child with a million bucks. Drunken drowns falling in river. The order is distorted now. The order is distorted now. Let's sit down and watch together the end. Polarize, Adrenalin i Bash. Trójka dobrych znajomych, więc jest szansa, że może kiedyś usłyszymy ich na jednej scenie. Byłoby to spore i bardzo przyjemne dla uszu, pewnie i wzroku również, wydarzenie. A skoro śpiewał Bash dla nas, to teraz zaśpiewa również wraz z Nowiką, z nowej płyty Bez cukru, a zaraz potem Eilidz i Karolina Kozak. I'm little time in. It is pouring in as I am trapped inside. And maybe just once more I walk across the line for this final time. I'll stay in golden hour, feel the breeze and go straight into the sun. It's alright, it's alright, it is alright. It's alright, it's alright, it is alright. From the tiptoe to the feelings running with my blood, I've been looking up above the wall skies. I want to see the sky, but it's dark outside. Maybe just once more I let myself to go wild with delight, to bring me to my knees and crack the shutters so I let in the light. It's alright, it's alright, it is alright. It's alright, it's alright, it is alright. It's alright, it's alright, it is alright. It's alright, it's alright. Yeah. chcesz. Nie umiem być automatem. Karolina Kozak, Eilidz i Nowika. Cała trójka z radiową przeszłością. Karolina miała audycję u nas tu w trójce, Nowika w czwórce, a Eilidz z kolei występowali podczas konkursu trójkowego ubiegłej jesieni. Start, nagranie. Thank you. zła opowieść. Słucham jej naprawdę z bliska. Być może jest o to. Gypsy and the Acid Queen, Echa oraz zespół Kontaur. To była Nocna Polska. Za chwilę budzik się odezwie, ale wcześniej jeszcze przez chwilę Sielska. Nie dochodzi do mnie poczta. Nie płacę.